çaktım kaşlarımı. Bilmiyorum yar suçlarımı. Ölürsem ben saçlarımı yoluma gayrı. Ben yandım aşkın narına, meyletmem dünyama, ölürsem ben mezar. Gelme gayrı, gelme Leyli, Leyli, gelme Leyli, Leyli, gelme Leyli, Leyli, gelme Leyli, yar. Bir garibim düştüm dile, gerçeklerde olmaz hile. Zalimler alma beni, alma Leyli, Leyli, alma Leyli, Leyli, alma Leyli, Leyli, alma Leyli, Leyli. Verip salımları alma beni.